بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة عصبا. أما السفينة فكانت لمساكين مخنا واقعیا اغا د موسی علیه السلام او د حضرت حضر علیه السلام دا بیان ده او اغا درې تفصیلی کارونه بیان شو چې کوم حضرت حضر علیه السلام د موسی علیه السلام وړاندې کړي وو ظاهر کې د شریعت خلاف ظاهر شکل کې د شریعت مخالف وو موسی علیه السلام چونکه د ظاهری شریعت پیغمبر نه پاغي باندې نکیر و انکار کړو چې دا صحیح ونه کړو پدریمه پیر باندې چې کله جدائی رااله موسی علیه السلام شرط لګاو چې بهر حال کدی نه رسو ما اعتراض کو نه بس دا به زما استاد پیراګي نه چې پدریم زله اعتراض کو فراق راغ نو بس حضر علیه السلام او تویلو چې اوس با تزد دې کارونو داغی حکمت بیان کم داغی انجام او تعبیل بیتا بیان نونو نقا بیان نحضر علیہ السلام پر مل ام السفینہ هر چی کشتے و ما اتا دا مجمع البحرین نپا کشتے کی کیناس تو ازوالو سفر شروع ندی کشتے پر اکدا خبر وورا پکانت لی مساکین دا کشتے بطور اجارہ و دا مسکنانو سا پکر ایبا نیوا پا اجارہ باندی نو دا دو اغی ملکیتو یا اغی سر پکرائی باندیو آخو بہر حال منچ ماو تا چکم کشتے کی رات لو نو دا غی کشتے اغی دا اغی و نو دا سو مسکینانو نو باز و ایلسو او سرو مو دا سو چی اغی با پسمندر کی دا کاروبار کا و کسب بے کا پینځه او پینځه پکې چې زمانی په کالج والی نو دې پینځو په کاروبار کو دا دې کیشته وي عملونه په بهر مزدوري به کولا په سمندر کې هغه کیشته به چلول دي دې یو مسله یاد وساته مسكين چا د ویل کېږي د شریعت په اصطلاح کې د امام شافعی رحمت الله علیه کولاره ملحو شه چې سات سره سنا سمین هغه د مسکین وي زګوی د دې کیشته هوا او دا به تور ملګری کیشته او کیشته وا کم سے کم څه شی وسره او پیسې به سي ګټلې بهر حال گزاره یې نه کیږي چې څومره خرچ ګټې نو خرچه سیوای مطلب حسین اڅ وسره اعظم د امام ابو حنیفه او فقیر هغه ته ویغه و چې ایس وسره نه خالی لاس فقیر هغه دا امام ابو نبی رحمت اللہ علیہ وی نم مسکین اغتا وچی ایش شیو سرنی امام شاپی رحمت اللہ علیہ دا آیت دلیل کے پیش گئی او زمونگا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ او مسکینن زامت ربا والا آیت پیش گئی او مسکینن یادا سی مسکینی زامت ربا چیا بلکل خارو سر شایل گولی صبر رحمت اللہ علیہ نو گیڑے لگولی زامت ربا خارے والے نو اغا اغا دلیل بہرحال دا امام اختلاف تا یو معمولی نکتا دا ادا خو معمولی نکته ده خدای کی بیا ډېر می فلسفي امام الفقير زمونږه امام سي وي فقير غته وي چې سشي ور سره او مسكين غته وي چې سشي ور سره ني دي کې څنګه لوي فلسفه ده یو سلام له دا غوي زم ما ټول ما زم ما درې می استعمال کې زو وصيت کول شم دا زم نور د زمانه لونه دي زم ما مال مسكينانو لور نو ته راځه ل ورګه او زمونږه امام سي وي مسكين غته وي چې سشي ور سره ني نو ته بیا داسې کسان ګوري چې لاسه بالکل خالي ده خالي بینک منیجرانه اغی له بیلګې لګې ورګې خبرم ده انداله او که د شوا په اوپن اس باندې د غی په مسلک کې وصیت وکړو نو تبه هغه کسان ګوري چې سنا سره سره ای خبرم ده انداله لپس سره کسان بدلیږي چا وصیت کو د فقیر نو هغه جدا کسان دي او د مسكين وصیت کو زما مال مسكينان له نو هغه جدا کسان دي دا نقطه ولا ده په دې باندې ډېر دی په سونو مسائل هغه بنا کیږي لدی وجه دې نه امام شافعي رحمت الله عليه هغه استدلال کوي بهرحال حضرت هجر عليه السلام او دوی دا د کسان او مسكينان وو سمندر کې مزدوري کوله ف اردت ان اعيبها نما اراده وکړه چې دا کشته ز غیب جنه ورا حالانګه حکم وته چا ورستو براشي هجر عليه السلام موسی عليه السلام ته وما فعلت هو امر ذکر ما خپل اډر نه کړ رحمت الله در په حکم دی الهام نه دا ما خپل کړ او دلته وي په اردت ان اعيبها ما اراده وکړه چې دې کې ز غیب راو بس بهترین کشته دا روغه سالمه کشته نما اراده وکړه چې دا زګې جنو مغه په کې روبه سمې او تختن ولا ماده هلانګه کله د چا په حکم دی الله په د دې وجه اگر چې د خیر او د شر خالق الله دی خو د شر سيزون له نسبت به الله ته نه د خیر نسبت به الله ته کې او د شر نسبت به الله ته نه کې دا ادب دی اگر چې د دوړو خالق الله دی دلته کې دا نسبت ځان طرف ته وګ اور اس کو بل ذکر راضین ہو اگر بہترین شے دے لگے نسبت اللہ تک لیکن ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام ویلو و اذا مرضت فهو یشفی چہ ہر کله ز بیمار شے نو مات شفا سو کر گئی اللہ حالانکہ مرض سو کر وے دایونه وچ اللہ ما بیمار کینو اللہ مال شفا را داسے وی و اذا مرضت تکم وقت چہ ز بیمار شے نو اللہ ما دے شفا را حالانکہ مرض سو کر گئی او دا غیب والا سیزون او دا نقصان والا سیزون اگر چه دا دی خالق و مالک و ملا دی و دا دی نسبت بدا سوء ادب دی دا دی نسبت با اللہ تنکی خبرم دا امتالا نو دا خود سیزون نسبت اللہ تا پکار دی او دا دی نور پکار دا ادب دی دا طریقه دی نفع عرب تو ما اراده اکلا ما اراده اکلا ان اعی بها دا چیز پده کی غیب پیدا کن اغم غیب جنا کن ولی وجه وته بیان اصل مسله دا وا حضر علیه الصلاۃ والسلام ته پوری د سمندر نه چمغو دنو پوری یو بادشاہ چې کوم بهترین کشته به اغلی دا روغه کشته به نو وکانه ورا اهم ملکن او مخامخ د سمندر نه چمغو پوری وذو دغلته یو بادشاہ یو خذ کل سفینه غصبا چې هر سالم او بهترین کشته به نو ابه غصبن غصب عصب وی به تورې بدمشه یو غلادي غصب دي کې دوړ کېم پرګل ځان پوي وای په غلا کې لاس کټکی کې د غصب ځان له حکم غلا او غصب کې فرق دی غلا دا چې سړی مالکی خود کم سے کم د غلا خپل نصاب دی داغه برابر یو کس راغه او خو پیتن غلې ونده دی واه اوس کا پټو کې کېته غصب دی یا په بدمشه غصب دی هغه ځان له حکم دی داغه ځان له مسله غلا دا غل چې بس دی او ګونه ده کې ده حفاظت نه دیلون ته کې غافل شي او قیمتي شي مالی د شریعت په نظر کې مالی هغه د اکی دی او بل راځي چوپ کې دی نه والي نه غلا ده هغه چې بیا د خپل نصاب برابرۍ نه غل لاس کړي یو غصب دی غصب دی چې په بدمعشه په زور باندې او یو ډاکره شو کار ډاکا د دې ټول ځان له حکم نه خبر هم ځان لا بادشاہ جو غاصب او غاصبانه په زور باندې په بدمعشه آکیشته به درستا نو هغه مو بس سالمه کیشته غستا او دغه غیب جن کړه نو ولدی چې بادشاہ وکړه کیشته ولړه لکه کیشته دی ولې چې وکړه دا کېو تخت نشته بس پرې دی جزي تمام ځان د الله جل جلال هو د کائنات چلے دی کائنات خالق او مالک الله تعالی مدبر او منتظم دی الله تعالی دا هر انسان د رزق انتظام الله دی خدا بعضو اسباب منتخکار دی لکه مونږ نو پټې دی دکان دی یو څه دی بل څه دی او د بعضو د رزق اسباب الله جل جلاله برابر ساتي خو هغه پته مونږ نه لري سلام موسی علی السلام د وخت پیغمبر دی او صلی الله دی مسکینانو د رزق انتظام جاری ساتي جدا خو بهر حال مزدورکار دی غریبانان دی اغه یی جزان تم پته نشته ظاهر کی ګوی چې نیک سړي زمونه کیشته خراب کړه حالانکه الله جل جلاله د هغه رزق انتظام اغه جاری ساتي د غریبانو مل الله تعالی دی نو ظاهری نقصان ښکاری د خو په باطن کې هغه کې پیدا و او انتظام د هغه رزق چا جاری ساتي الله تعالی الله رزق ورکړي خبر هم نه ده نه خدای کې پرسه انتظامات نو چونکی حضر علیہ السلام تا الہامو شا چی تو دی کشتے کے روانے دا پکیران دی غریبانانی دا کشتے و تو پورز دی نبادشاہ لی نو تو دا سکارو کدین او تختہ ہو باسا بس اولا گی دا تختہ پکی ماتا دا حبرم زین دا منتظم اللہ تعالی نووی پرمایت پا عرد تو انعیبہا وکان وراءہم ملک اوش محامخ دینا ملکن یو بادشاہ یا خوزو کل سبینتن چی اغسطب ہے کل سبینتن ہر یو کشتے سالمتن دیسر بے اٹکے لگا ہر کشتے میں ناوستا کچھرے ہر کشتے اغسطا نو دلی دا کشتے بے مغسطا کتختب کی وا او کتختب کی نوا نو دلی دا کشتے بے مغسطا دلی وجہ دیسر بے یو اٹکے لگا یا خوزو کل سبینتن صالحتن یا خوزو کل سبینتن سالمتن هر هغه کیشته چې به سالم او صحیح وو سغیب مې بکینو نو بادشاہ به دا غصب کړي دا به نه وای بیا دا بادشاہ څوک نو دا نوم کېم بلاشي اقوال قرآن بس واقع ذکر کړي اصل واقع مقصود د موسی علیه السلام او د حضر علیه السلام او پای کې مین پوینټ دی چې ځان تان نسبت بنانه کې جدل وی عالم ځکه وفوق کل ذی علم علیم دا هر سر د پاسه سر شته خبرم زین ترا لگا نو چونکہ موسیٰ علیہ السلام ظاہری و خبر صحیح کرو خواہ اللہ جل جلال ہو اگر بانی لون دا تنبیح اوختنو اللہ و تخودل چینا یا اوبل صدی مشتا نو دلتا کہ دا بادشاہ نوم تا ضرورت مشتے و بارال مپسرینو ذکر کردی دی نو بعضو دا دن نوم ذکر کردے جلندی بعضو ازدی ذکر کردے بعضو خودحد ابن بودد نومی والے ذکر کردے تفسیر مظہری اگا کہ بلشان ذکر کردے دا بادشاہ نوم بلچه نومونه ده ذکر کړی نو هغه وی جلیدی ابن کرکر یا کرکرن می ذکر کړی دا سینو ارڅ چې و بار حالو خو یو بادشاہ خو عملي بدو بد عملي ابد عملي دا چې په بدمعشه باندې به کیشته غستی وکانا ورا ملک وو محمد د دین ملک یو بادشاہ یاخذو چې مستبه کل سفینه دین هر یو کیشته چې به سالم او سغیب به پکینو اس با پزور او په بدمعشه باندې واما الغلام او هرچ دا الکو نفکان ابواه دا دویم خبره ده چلون به خبره تا زمانه کما بده غنل نه خدا دویم خبره واه واما الغلام او هرچ دا الکو نفکان ابواه مؤمنین و مور پلار د دواله مسلمانه نفخشینا حضر علیه السلام او دوی زمونږ یې پیدا شو مونږ یې ریدو ایور هه کما دا چې دا دواله مجبور کی تو یانن پر سر کې شی باندې و کفرن او کفر باندې زمون گئی عرب ایداش نفحشین عرب ایگی جمع ده پر استعمالی یا خو نسبت ازان تا اللہ تعالی دو کو یعنی تا اللہ تعالی طرف تا ما تا حکم شد اللہ دا طرف دا خبر آوا خبرم زیادت تعالی چیده بدا مور اپلار پل خرابی نراش دیل ری گورا ظاہر کی منگا تاسو تا یو شی اخیر اختاری وزا چا اولاد دی مرش دا سو واری دا غبا نبن مور اپلار جلی دی حالانکه دا الله د طرف په بدله بچی باندې فیصله د دې لپاره چې په دې کې د دې د مور خپل خیر ځکه کدی لوي شو وینم مور خپل مسلمانانو مور د بهم ویجه ته کار درشه او خپل د بهم ویجه ته کار درشه په یو بهم سر کشي ګول په بل بهم سر کشي ګول یو بهم خو بل بهم نه وو صحیح شو الله جل جلاله وعز علی السلام ته بزن دا سر کټ چې دې بیګم شي د دې مصیبت او د شر نه شي بیګم او ظاهر کې هغه ته نعمت کاری او حالانکه اوس شي مصیبت دیو جی انسان پخپل پیسلو باندې پخپل پیسلو باندې هغه نه پوي دا الله پر پیسله کې د مؤمن لپاره خیر دی بده کې دلیل دې خبره ده چې دا الله هر پیسله د مؤمن لپاره خیر دی اگر چې ظاهری تر دوه هغه پیسله بده غني خبره نه ده نه دا الله په هر پیسله کې د مؤمن لپاره خیر دی پاره باندې شکر او حمد دا الله تعالی کور پکار دی اگر چې ظاهر کې دا پیسله بده غني څنګه چې دا الګ د اولاد موت هغه ته خلکو علما په کې پاسي بیان وکي ويره دا مصیبت ده مصیبت هو پد پټ دن نه بږي سي پدې کې خیر خبر هم نه تعالی و انسان نه پوي انسان نه پوي پدې باندې د دې وجنا یو عالم یو مکه باندې د بیمار ډېر لوي په ځای بیان او واقعي راغلي د بیمار چې څومره په ځای راغلي انسان چې کم د حدیث ابواب دی انسانو ګورې سره وی چې روزانه سره سره بیماری را باندې وي برداشت نشي کولی نو هغه مکه باندې هغه ډېر لوی پزایل بیان کړي دا ډېر لوی نعمت دی طلبه او دا دې دوران کې طالب بیمارونو ته پوسنل شاگردان مصر آئی وی چیر استاجی بہت سوئی دو کمون تالتا دو بیمارے دورا پزیل بین پروس بدے خدا ہوئی چی خدا اخیقی کیا نا نو دا خون دیو نعمت دا زوال سوال شو دا خو یو نعمت تے استاج منتا بیانو کے چیر ناغا چی دعا کولا مخیارو ناغا وی یا اللہ دا بیماری ستا دیر لوی نعمت تے صحتم ستا لوی نعمت تے وی یا اللہ من کمزور یو نو زمون دا دے شاگر دا بیمارے دا نعمت یا اللہ دا صحت بے نعمت بانے کدر لگی خبرم جاندارا نو دا طالبان اغا اشکال اغا ختم کو چو استاجی وطل تا نعمت پی لیو جدے بوس سو بے جب دا نعمت تے والے خبرم جاندارا نو اغا وی یا اللہ دا دا صحت دا بیمارے دا نعمت چدے دا صحت بے نعمت بانے بدل کی پی بیمارے چکم اجر دے خدای اولی دا رسی والے خبرم جاندارا نو زمنگا یر پیدا شو ایور ہے کہوما دا چی دی بمجبور کی دا دوالا مور ابلار تو غیانن پسر کشے بانی و کپرن و پا کپر بانی گورا اللہ جل جلال ہو دا حصی پا قرآن کی دا حپل عبادت سر دمرا ند ذکر گڑے سمرا چی دا مور ابلار دا آغی دا احسان تذکر کڑے چی مور ابلار سر و بالوالدین احسان اوفی ویلنی ولا تقل لہما اوف دیدی نا پتہ لگی حضر علیہ السلام دیو اللہ بچے و لکھا دلگا دو قریب سبالا پریشانا گئی اگر ہم دیان دل او نبی علیہ السلام وی کچھرے دو اوف نام چتا وڑا کلمہ وی نخدر ویلو چی مور اپلار تدام مکو اگر ہم دیان ترازی دیدی نا اشارتن دا مور اپلار دا عدب لی تعلیم ملاوی چی بچے دا آغی دا عدب دا پار چی آغی دا پکی تکلیف دے نو الله جل جلاله دا حکم هم کړی چې دې مخه نه لری دې په سبا لري ته پریشانی ورته پاتې شو هغه ته ظاهري پریشانی ورکړه نو رب تعالی نو ورپسې او وې فرمایل فارد نامنګ اراده وکا ان یبدلهما ربهما دا چې بدل کې ورکړي دې دواړو ته ربهما رب دې خیرن ډیر بهتر منه د دې بچینا زکاتن په پاکه کې واقرب او ډیر نږدې رحمن پرشتدار او مهربان نو د دې وجنا مونږ دا اراده وکړه چې الله جل جلاله دا په بهترین بچی سره هغه دل بدل کړي او د دې نه ولا بهترین بچی وي نو زکات نه مراد څه شي چې بدل کړي الله تعالی ورکی خیر منه زکات چې د دې نه په زکات کې بهتري زکات نه مراد په تقوا کې پنه کې کې زکات ابل خو چې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایلی دی حدیث کی راضی پیغمبر علیہ السلام فرمایي دا کوم لک چې حضر علیہ الصلوۃ والسلام قتل کنه تبیا یوم تبیا تبیا کا کرندې چې پیدا شو د کافر به ازلی کافر ازلی بدبخت ازلی کافر انسان دری وجه الله تعالی حکم کو چې دې څنګه دې قتل کړ او دا بل چې دې مور خپل ارتب ورکو نو دې بل ته بسنګ ورکو اکر خیر منه زکات ددن اپا بہتر بھی پا تقوا کی اوپنے گئے گی و اکر بروخ ما او دیر میرا بانا بھئی پا مور اپلار باندے او دیر نیز دی بھئی پا رشتہ دارا کی مور اپلار نمور اپلار سر بے احسان کئی داغی سر بنی کی گئی نو اللہ جل جلال ہو داغی پا بدل کے وقت بہترین بچے ورکو نیک بچے والا ورکو بیا دې کې مفسرین ډېرې خبرې لیکلي چې څنګه ولا ورته چا سره واده شو بهر لاغه خبرو ته ضرورت نشته خو الله جل جلاله د دې په بدل کې ولا بهترین هغه بچي وره او دا و شریر دا کافر مو او بعض مفسرین لیکلي ډاکي وې ګول لارې به کټ کولې په طریق لارې به کټ کولې خلق باندې به لارې نیسلا فساد به کو خلق بدل تم شرارتي بل طرف تا کافر و بل طرف تا دان دیا روا یعنی انتہائی خطرناک انصر ہو خبرم دیان تعالی بسیدر علیہ السلام تا اللہ جل جلال طرف حکم شو چی دے ختم کر بارحال دیزے کی خو دابل خبر خوبا سباو و ایو خود دیزے کی اسو خبر یادو سادے یو خبر دا چی حضرت حضر علیہ السلام سر یو علم و موسیٰ علیہ السلام سر بل علم علم یو دو تکوینیاتو دے یو دو تشریعیاتو موسیٰ علیہ السلام سر آغا علم نو چکم حضر علیہ السلام سر حقورت دینا دا حضر علیہ السلام افضلیت موسیٰ علیہ السلام نا نمالوی خبرم زیادہ دلہ یو سو خبری بھی بارحال اغای زاکی دا اللہ طرف آغا تا الہام کے دو یا نبی وہی کیدا بہرحال هغه ته حاصل وی و موسی علیه السلام د ظاهر شریعت پیغمبر او ظاهر شریعت دا سره چې په دې باندې اصلاح د دنیا کې اصلاح د قبرم کې اصلاح د آخرت هم کې تقرب د الله حاصل نو کې اوسو خبرو کې هغه ته پوهې ته د الهام د وجه نن د دین دا نه معلومیږي چې ولیم د الله د پیغمبر نه په علم کې زیات کړي شی ویل یو جزئی فضیلت ته هغه ته حاصل او بهر حال چې هغه موسی علیه السلام ته داعی علم ده او دې ما خبره دایې موسی ده بعضې د دې نه یو غلطه مسله هغه بل ثابت کړي چې کوم ولی نه بهر حال هغه د شریعت مخالف کارم کوي نو بس هغه ته الله تعالی پاډري کولی موز نه کوي پیر سه موز نه کوي نو خیر لکه څنګه دا پنجاب پیران چې دي موز ماف کوي دوی د شریعت مخالف هم کولی شو له کولی شو حضرت علی السلام وګورګا قتل او شریعت کې ناجایز دی هغه قتل یو پر دای کیشته چې تا نه کړایم ور لیتو د کیشته را باندې نو په ګر شریعت کې دا دی وی خبره نه ده آو نو لدی وینه ولی که چاته موز ماپ کایو یا مطلب خپل باندې منځونه نه کوي خبرم ځان ته راکنه یا دا چې نور کارونه کوي د شریعت مخالف نو خیر دی کولی شي داغه ته داغه ته په الهام کې دا خبره غلطه ده د هر ولی ولایت د هغه الهام او کشف بد شریعت په طلبانه تللی شي ک شریعت په طلبانه برابر او قابل قبول دی ورنه مردود دی پاتشوا د حضر علیه السلام معاملہ اغا زان لده اغا دیو نبی پو وحی سر داغا ولایت معید شو اول دایو جزی واقع دا پدی بانده ده ده زمانی هر یو پیر چه اغا که ده پیره یا مطلب نیک آمال او ده نبی ده سنت طریقی ویم نا بس اغا چه سکی نو اغا ده کئی اغا تا پا حضر علیه السلام بانده که اسکه هر گز ده شران جیز ده پا جزی واقع بانده کیسا تم نے کی اگر ہم یاد آنا نو دا ہر ولی یا دا پیر سلی دا اغا کول او پیل چکل دا شریعت مخالفی نو ظاہری علماء پہ بشک اجرت کولشی اگر چی موسیٰ علیہ السلام دا اللہ پاڈر باندے دا اغا خوات تلیو اگر چی دا اللہ پیغمبرو خو بیا اگر چی اغتن دا اللہ ڈرو خو بیا موسیٰ علیہ السلام خپل پریز سر انجام کولا اگر ہم زیادہ دا چیغا بکارو کو دے دا دی سیونہ کو حالانکہ وہ اللہ و دے دا غزہ کی او سلیشتا چیغستان عالم دے علم و سر سیوا دے و چونکہ اگر تا چکم فرض منصبی ملو موسیٰ علیہ السلام دا تاغی مطابق بے پاغا بانیش کر لگا کدی زمانہ کم یونیک انسان زانت پھر ہوئی دا اللہ و لیوئی او اگر دا شریع و مخالب کرتوئی نا بے عالم نبر رشکی غبانے بے اعتراض کی اغه پدې کې مجبور دی اغه د ظاهري شریعت ته ګورو هغه باندې مس کوي اشکال کوي اوغه بد دي نه من کوي چې د شریعت مطابق نه دي اگر چې کده شی باز داسې کارونه چې هغه په شریعت کې مستثنا وي د ظاهري شریعت نه مستثنا وي لکه د حضرت علی السلام دا یو قتل حالانکه قتل شریعت کې ظاهر کې یو حکم دی هغه شریعت کې مستثنا و د موسی علیه السلام په شریعت کې یو ځن حکم و التا مستثناو دا اگر دا پر جائزو دی طرف تا دا کشتے ماتول پردے کشتے ماتول ظاہری شریعت کی یو حکمو خدا زغل تا که مستثناو زکا دا شریعت نا بار یو خبر و جائزو مطلب پا شریعت کی دا دی دا حکم نو چی موسیٰ علیہ السلام یا غیل جرمانہ ورکی یا دا غیل مجرم شی زکا مخی پکی نقصانات نو بازی دا ولی دا نیک انسان بازی کارونه هغه د ظاهری شریعت نه مستثنیات کې دي چې خدا هغه ولی د ولایت لپاره مضبوط دلیل پکاره او په دې زمانہ کې هغه سي اولیاء هغه نشته د دې وجه کم یو پیریا کم یو نه کې انسان هغه چې د ظاهری شریعت مخالف کا کوي موږ ګډارې کې اشکال کو چې دا کار ستا صحیح نه دي ته موږ نه کې خلکو ته موږ نه ماپ کې دا خبر ستا صحیح نه نه نه پورې دی اما سفینتو هرچ کشتے وا فکانت نفسوال مساکینا دپارد مسکینانو یا ملونا چی مزدوری کولا فی البحر سمندر کے فارد تو فسما ارادہ اکلا ان آئی بہا دا چیب جنکم دیلرا وکان وراہم او مخد دین او بادشاہ وکان وراہم او مخد دوینا ملکن یو بادشاہ خوزو اغستبے کل سفینتن هر یو کشته صحیح سلامتا غصبا پزور بانده و اما الغلامو هرچی الگو فکان ابواه مؤمنین و مورب لارد مؤمنین مسلمانان نو مسلمان صلی الله خیال سدی نو فخشینا نو الله فخشینا حضر علیہ السلام فرمائل فخشینا من ایریدو ایرحکو مادا چه دوالا بمجبور کی تغیانا سرکشے باندے و کفر او پا کفر باندے نو فاردنا من ارادو کلا ایب دلهما ربهما دا چه بدلکی ورکی دے دوالو تا رب دو دے دوالو خیر اندر بهتر بچي منه ددنا زکاتن پپا کہ کې وا اقرب او ډیر نږدې رحما پرشت دارې مهربانه کی زکات پاکه او تقوا کې وا اقرب او ډیر نږدې رحما رشت دارې او مهربانه کی بزدان نه الحمدلله رب العالمین والمتقین صلی الله والسلام علی رسوله محمد و علی اصحاب جمع صدا فطرات نصیب کی الله خیر برکت دنیا خیر دسونه ستاسو الله جوړ شي حکمت شهادت نصیب کی الله تعالی شي مصیبت او تکلیف نه حل کړه صلی الله تعالی